चलिए अब रुकू और आयतों के टॉपिक पे चलते हैं। रुकू का उन्वान है इंसानियत का मुस्तकबिल। आयत नंबर 40, इसका उन्वान है रूह का सफ़र, जर्नी ऑफ द सोल, काफिर की। आप इसको पूरा एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, काफिर की रूह का सफ़र। आयत नंबर 41, 41, ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है, जहन्नुम में काफिर का इस्तकबाल। आयत 42, ईमान वालों की रूहों के साथ मामला मुख्तलिफ होगा। आयत 43, दिलों के कीने दूर कर दिए जाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आयत नंबर 44, अहले जन्नत और अहले दोजख की गुफ्तगु। आयत 45, ये अल्लाह की राह से रोकने वाले। आयत नंबर 46, इसका उन्वान है आराफ वाले जन्नतियों को सलाम कहते हैं। आयत 47, आराफ वाले जहन्नम से पनाह मांगते हैं। बस जी, अब मकासिद देखते हैं। इस रुकू को पढ़ने का पहला मकसद ये है कि मोमिन और काफिर की रूह के साथ क्या होता है, इसको तफसील से जान सके। दूसरा मकसद है कब्र के मामलात मोमिन और काफिर के साथ कैसे हैं, इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकें। अगला मकसद है दिलों से कीनों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए अमली कोशिश करने की नियत कर सकें। अगला मकसद है अल्लाह के वादे कैसे सच्चे होते हैं, इसको सीख सके। अगला मकसद है नेकियों में दौड़ लगाएं ताकि आराफ के मुकाम पर रोके जाने की बजाय जन्नत में पहुंच सके। और आखिरी मकसद इस रुकू का, उस दिन की हसरतों से बचने के लिए इस ज़िंदगी को कैसे इस्तेमाल करें, ये सीख सकें। अल्लाह ताला हमें इन मकासिद में पूरा फरमाए। चलिए अब तिलावत सुनते हैं।